Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Początek cudowny jest, ty kochasz i ona też. Na skutek zderzenia ciał straciłeś głowę znów. Mijają dni, za późno by ronić łzy, za późno by przerwać walc, tak oboje już. Z obawy przed pustką grasz, tak jak większość z nas. Sam teraz pewnie widzisz, że z poczucia winy nie da się. Kasia Kowalska na Dzień Dobry Dziś w Budziku, a jak zwykle o tej porze piosenka dnia. Dziś Liza Stansfield. Nothing hurts like love can do. It can make you cry, make a fool of you. But nothing feels like love can when it's right. It can make you fly. So hold on tight, let love do what love can do. I Liza Stansfield to nagranie z siódmej płyty artystki zatytułowanej po prostu 7. Do usłyszenia między innymi po siódmej właśnie w porannej audycji zapraszamy do trójki. A tymczasem na budziku 8 po czwartej. Chcesz, możesz przyjść, kupić wino, zostać na noc. Nie przytulę cię, potem odwrócę, rzucę dobra noc. Jeśli chcesz, możesz przyjść, zjąć bluzkę, zostać do rana. Nie prowadzę cię, potem trafisz sama. Nie ma na ciebie miłości. Ktoś byłby przed tobą. Nie ma we mnie miłości. Odchodząc, zabrała ją ze sobą. Jeśli chcesz, troszcz się o mnie. Tylko pozbądź się złudzeń. Zacznę cię kochać, choć przy tobie się budzę. Jeśli chcesz, to baj o mnie. zawsze pod ręką, jeśli pójdę z inną, nie mów, że serce ci pękło. Nie mam do ciebie miłości, ktoś tu był przed tobą. Nie mam we mnie miłości, odchodząc zabrała ją ze sobą. Nie mam do ciebie miłości, ktoś tu był przed tobą. Nie mam we mnie miłości, odchodząc. O miłości inaczej. No, ciekawe, czy ktoś o radości inaczej, tejże właśnie porannej radości, będzie miał ochotę napisać, zatelefonować, czy wysłać krótką wiadomość tekstową. Przypomnę, adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. To wszystko już teraz do Państwa dyspozycji. A jako, że z nami kontakt na trzy sposoby, to trzy szybkie już teraz. Czas, start. A skill very few possess.

A no właśnie, gdzie jest ta dziewczyna? Ktoś tu chyba został zrobiony w trąbę. Środa, 21 maja przed nami. Słońce obudzi się już za nieco ponad 10 minut. Zajdzie po 20:30, a dzień potrwa 16 godzin. Dziś imieniny Kryspina, Walentego, Tymoteusza oraz Wiktora. Wszystkim świętującym szczęścia życzymy. Ile osób, tyle upodobań. To najbardziej lubi jeden, tamto ów. Od osoby różni się osoba treścią pragnień, treścią marzeń, treścią snów. Ja na przykład lubię być szczęśliwa, strasznie lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa, może macie inny gust. A ja lubię, lubię być szczęśliwa, pasjami lubię być szczęśliwa. I prócz szczęścia nie mam chyba żadnych w życiu bóstw. Czym jest szczęście, spyta ktoś, kto chce ścisłą znać odpowiedź. A ja nie mam czasu dość, by się nad tym zastanowić. Po prostu lubię być szczęśliwa, pasjami lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa, może macie inny gust. Jak tam z wami bywa, może macie inny. Nie przywykłam długo czekać na nic, lecz ta chwila jest najmilsza, wierzcie mi. Kiedy szczęścia zbliża się posłaniec, gdy nadchodzi, gdy już stoi u mych drzwi. Bo tak bardzo lubię być szczęśliwa, strasznie lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa, może macie inny gust. A ja lubię, lubię być szczęśliwa, pasjami lubię być szczęśliwa. I szczęścia nie mam chyba żadnych w życiu gust. Szczęście, mówią, krótko trwa, lecz ja w tym nie widzę klęski. Choć nijaki rodzaj mam, ja w nim czuję rodzaj męski. Dlatego lubię być szczęśliwa, pasjami lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa, może macie inny gust. Jak tam z wami bywa, może macie inny gust. Dorota Miśkiewicz i Jerzy Wasowski. Lubię być szczęśliwa. 23 minuty po godzinie 4. Jak zwykle o tej porze przypominamy sobie niektóre wydarzenia z historii. I tak oto 21 maja 1688 roku urodził się Alexander Pope, angielski poeta, wyznawca racjonalizmu i deizmu, autor wielu dzieł, m.in. heroikomicznego poematu Pukiel włosów ucięty. Zmarł w 1744 roku. 195 lat temu namiestnik Królestwa Polskiego Józef Zajączek wydał dekret wprowadzający cenzurę. No i jak pamiętamy, był to początek łamania konstytucji królestwa. 22 lata temu w Moskwie została podpisana umowa o wycofaniu wojsk radzieckich z Polski. A w roku 2000, 14 lat temu, zmarł John Gielgud, brytyjski aktor i reżyser. Grał główne role w dramatach Szekspira. Był uważany za najlepszego współczesnego odtwórcę ról szekspirowskich. No a tak naprawdę popularność zdobył już jako aktor filmowy. To tylko niektóre wydarzenia z historii, a ciąg dalszy, oj, będzie się działo już w muzycznym trójkowym kalendarium. Zacieramy dłonie, to już za niecałą godzinę, a za chwilę pan od pogody i najświeższa prognoza. Do tego czasu w moim ogrodzie i tad. We'll be right back.

południa napływa ciepłe powietrze polarnomorskie, no i dziś ma być słonecznie, a zachmurzy się i popada na Suwalszczyźnie oraz Podlasiu. No i na północnym wschodzie możliwe także burze. Wiatr słaby, w czasie burz porywisty, ciśnienie bez większych zmian, a na termometrach w ciągu dnia od 23 stopni na Suwalszczyźnie. W większości regionów temperatura wyrównana 26, a najwyższa temperatura na Pomorzu Zachodnim. Tam dziś do 28 stopni. Przedstawić tu zupełnie inny plan. Niech zapanuje zgoda, nie tylko tu i teraz, ale w ostatecznym rozrachunku spraw. Człowiek człowiekowi, człowiekiem człowiek człowiekowi. Człowiek człowiekowi, człowiekiem, człowiek człowiekowi. Zachęcam do porannej korespondencji. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. Przypomnę tylko budzik@polskiradio.pl. 2273 oraz 71335. No a teraz na trzy razy z budzikowego alfabetu na K przed chwilą. Na Piórkowski Krzysztof zresztą. Za moment Kesebian, ale wcześniej komety. do powiedzenia. Prawie wcale cię nie znam, to nie powinno mieć znaczenia. Chodźmy na spacer w wysokich trawach, niedaleko miejsca, w którym mieszkasz. Spotkajmy się pod koniec sierpnia. Program trzeci. I'm gonna nowy i zapewne w przyszłości przebojowy Kesebian, to już teraz właśnie w budziku do usłyszenia. Takie skoczne rytmy. Tak, tak, bo to wschód słońca za nami, prawie 10 minut temu wzeszło słońce. Pan Wojtek pozdrawia, w Rawiczu na razie 10 stopni, nie ma wątpliwości, że to będzie naprawdę piękny i ciepły dzień. Pan Piotr zwykle nieco później z poziomu łóżka, a dziś po krótkiej nocy już z pracy. Jestem, słucham. No i ruszamy z porannymi zajęciami. To z Tomaszowa Mazowieckiego pozdrawia pan Piotr. Pan Krzysztof z Kent o tym, że 10 stopni za oknami i piękny dzień się zapowiada. Jeszcze pani Kasia Wiejska, mazurska korespondentka, o tym, że teraz właśnie przepiękny mazurski ptasi koncert. No, kto jeszcze nie wstał, a kto szykuje się do pracy, może tego zaznać. Wystarczy nieco uchylić okno i na pewno będzie to słychać. Zachęcamy do tegoż właśnie i do porannej korespondencji na polu. Ciepło to od pani Agnieszki z Krakowa. Również gorąco pozdrawiamy. Na budziku za 19.05. Słońce promieniami darzy, tak samo kochać chcemy, chcemy być kochani, więc nie bój się, nie bój się zobaczyć. Zobacz we mnie człowieka, ja na litość nie czekam. Jestem i przemijam. Zobacz we mnie człowieka, zobacz, uwierz, nie zwlekaj. Bądźmy razem w tej podróży, ty i ja. Jeden nie widzi, drugi nie rozumie. Różne różnice, różnorodne jedno. A każdy jest ważny, unikalny. Każdy człowiek to jest niepojęte sedno. Zobacz we mnie człowieka, ja na litość nie czekam. Tak jak ty jestem i przemijam. Zobacz we mnie człowieka, zobacz, uwierz, nie zwlekaj. Bądźmy razem w tej podróży, ty i ja. Zobacz we mnie człowieka, litość nie czekam. Tak jak ty jestem i przemijam. Zobacz we mnie człowieka, zobacz, uwierz, nie zwlekaj. Bądźmy razem w tej podróży, ty i ja. Nasza ulubiona 4:44 i 44 sekundy. To czas, kiedy sięgamy po państwa korespondencję, także z odległych zakątków. Lato w pełni, jak na patelni, 34 stopnie w dzień, a nocą do 25 z ciepłej Florydy. Pozdrawiają państwo Karolina i Grzegorz. To jeszcze państwo z wczoraj. Lubel pozdrawia wszystkich nocnych Marków z mokrej, ale pięknej Szkocji. Pani Magda o tym, że już słonecznie, słonecznie i ciepło w Norwegii. Bardzo dziękujemy. Pan Wojtek z Londynu, miasto w Anglii, też gorąco pozdrawia. Na dzień dobry pan Stefan, szczyt lodowca i pełnia szczęścia. I to także

A jeszcze do zagranicznej listy obecności dopisuje się pani Kasia z Sassuolo, uroczego włoskiego miasteczka koło Modeny. Teraz co prawda 15 stopni, ale w ciągu dnia upały i to jakie. Do tego także ptasi koncert, to już do usłyszenia 20 minut po wschodzie słońca, rzecz jasna, to od pani Ireny z Leska, koncert ptasi bieszczacki. No i jeszcze nasz stały słuchacz, pan Józek, pozdrawia spod Samieckich Tater, tam też pięknie zielono, co prawda najchłodniej w ciągu dnia, ale jednak 21 stopni to już naprawdę bez przesady prawie letnie, już nawet nie wiosenne temperatury. No to wybieramy się do Zakopanego za sprawą grupy Zakopower. Na budziku za 9 minut piąta. Jestem latawcem, co nagle wypadł z rąk i nie zwracam uwagi wcale na jego płacz. Pędzę jak wiatr, jak balonik, lecę gdzieś, Bóg wie gdzie, Bóg wie gdzie, Bóg wie gdzie, Bóg wie gdzie, Bóg wie gdzie. Te zabawki i gry, w kąt złożone domy, lalki stworzone do zabawy, małpa i pies, żeby jego jasny śmiech zabrzmieć mógł. Choć czasem zostawiamy, uciekamy, każdy jednak wie, najważniejsze, że chwil parę, wieczny chłopiec dobrze nami bawił się, bawił się, bawił się, bawił się. Choć to czasem zostawiamy, uciekamy, każdy jednak wie, najważniejsze, że i parę, wieczny chłopiec nami bawił się. Choć to czasem bawił się, bawił się. A czy ten codzienny ptasi koncert też do usłyszenia dziś w budziku? Oczywiście po godzinie piątej. Troszkę szerzej uchylimy okno i przy szeleście prasy także dziś tenże właśnie ptasi koncert do usłyszenia. No to polecamy tym wszystkim, którzy nie mogą, nie mają takiej możliwości. Być może gdzieś w drodze do pracy już teraz pędzą, więc pomożemy także i w tej sprawie. O to zdaje się prosi w swoim krótkim tekście pan Artur. Bardzo gorąco pozdrawiam. Świetnie, bo państwo dopisują się do budzikowej listy obecności, nie tylko ci z dalekich zakątków, ale także i tu nad Wisłą. No to oczywiście będziemy sprawdzać listę obecności, a to wszystko po to, byśmy już wspólnie mogli rozpocząć po godzinie 6 poranną audycję. Zapraszamy do trójki, tak w komplecie. No a pozostałym przypomnę adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa oczywiście do państwa dyspozycji. Po godzinie 5 więcej tychże sygnałów porannych